הדרישות עדיף להסמיק או שמוטב למות אדישות היא מחלת רישות עדיף להסמיק או שמוטב למות אנשים צריכים טיפול פסיכולוגי ובגן מתנהגים כמו מוגלי תמיד יגרמו לכם לא להיות עצמכם תמיד יגרמו לכם לא להיות עצמכם וזה החיים גורמת לבידות עדיף להסמיק או שמוטב למות אדישות גורמת לבידות עדיף להסמיק או שמוטב זה החיים שלכם.